Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Hétmesterlövésze, boldog új évet kívánunk nektek, úgy Parag Szabolcs kollégám és barátom, mint a magam nevében. Sziasztok! Sziasztok, én Puzsér Robert vagyok, a következő két óra során science fiction filmekbe próbálunk beavatni titeket, olyan filmekbe, amelyek egyikünk, másikunk, vagy akár mindkettőnk szerint megtekintésre érdemesek, és merjük ajánlani a figyelmetekbe ezeket a filmeket. Miért szeretjük a science fiction-t? Miért tartjuk érdekesnek, vagy miért tartjuk figyelemre méltónak a science fiction-t? Na, nagy kérdés, ez így első. Általában a science fiction fontos és nagy kérdésekkel foglalkozik. Néha meg egyszerűen csak high-tech látványosságokkal szolgál számunkra, hogy élvezzen a szemünk. Nem tudom, szerintem a science fiction ből van egy ilyen egyértelmű határ, nem? Hogy vannak, akiket abszolút nem mozgat meg és nem érdekel, és vannak, akiket meg vonz és... Ő nagy részük szerintem az kamaszkorban kattal rá erre valamikor. És akkor felnőtt korban persze van hozzá ideológia, hogy miért szeretjük. Ezek között fontos az, hogy mert okosak ezek a science fiction filmek, mert olyan lehetséges jövőképeket mondjuk megmutatnak, és akkor az ember tud a jelenről gondolkodni, mint egy görbetűkörben látja. Szóval, hogy ilyesmiket mondanék én már felnőtt fel kamaszkoromban, meg egyszerűen csak elragadott az a világ. Alapvetően 3-4 féle science fiction létezik. Hát létezik ugye az űrutazó science fiction, létezik az időutazó science fiction, létezik a virtuális valóságok között kalandozó science fiction, meg hát ugye abban létezik a klónozós science fiction, meg hát létezik az idegenek támadásától terhelt science fiction, ahol a különböző fajok azok, amelyek megmérkőznek egymással a világűrben, valamelyik bolygón, esetleg a földbolygón. Tehát, hogy így igazából a science fiction az mindenféleképpen vagy a jövőben játszódik, vagy a jelenben olyan technológiák segítségével idéz meg bizonyos szituációkat, amelyek jelen pillanatban még elképzelhetetlenek a számunkra, amelyeket valamiért valakik eltitkoltak előlünk, tehát a jövő már itt van a jelenben, vagy pedig egyszerűen a jövőben. De olyan science fiction is van, ezt hívják szem steampunknak, amely egy alternatív jelennel foglalkozik. Valamikor a múltban elképzelünk egy crossroadot, egy leágazást, ahol másfelé folytatódott volna a történelem, és akkor most hol tartanánk, hogyha errefelé alakult volna a folyamat. Szóval igen, sokféle van. Szerintem ott ez biztos elő is fog kerülni, hogy hogyan történik ez mindig, de azt hiszem fontos dolog, hogy a science fiction is mindig a jelenről szól. Tehát a jelent nézzük benne, arra reflektálunk valahogy, és ez nagyon érdekes, hogy melyik science fiction hogyan, tehát mennyire tartja fontosnak az például, hogy a jövőnek egy saját arcolatot adjon, mert az a jövő is mindig a jelenből egy meghosszabbítás egyenes vonalzóval. Szóval, az első film, amit ajánlani fogunk nektek, az az Alien tetralógiának, mert hogy 4 Alien filmről beszélhetünk, a második darabja, ez az Aliens, vagy a bolygó neve Halál, magyar címen futott ez a film, ez a James Cameron féle Alien. Ja, sokan elképzelték, és újra meg újra képzelték az Alien sztorit, hogy az ő számukra mi az érdekes. Igazából az Alien filmek azok azért különlegesek, mert 4 különböző, meglehetősen jelentős rendező festette fel a szellemének a képernyőjére ezt a rémlátomást, hogy az Alien, ami egy ilyen ragadozó faj a világűrből, ez az embert táplálék, illetve keltető gyanánt használja. Ugye az első Alien az a Ridley Scottnak a rendezése, a második az a James Cameroné, a harmadik a David Fincheré, a negyedik az pedig a Jean-Pierre Jeunet. Nehéz is ugye elképzelni, hogy az a Jean-Pierre Jeunet, aki Amélie csodálatos életét elképzelte és a filmvászonra festette, az az Aliennel foglalkozik, de az a rész is a folyamatba illeszthető. Általában azt szokták mondani, hogy az első, illetve a második Alien az nagyon sikeres volt, és az átütő volt, mind a kettő azt hiszem, hogy 8 és feles az IMDb-n, és a harmadik meg a negyedik az meg általában a közvélekedés szerint felejthető, és hát így a széleskörű vélemény alapján is bukásnak tekinthető. Szóval amiről beszélni fogunk, az a James Cameron féle Alien, ami abban különbözik az elsőtől, hogy az első, a Ridley Scott féle Alien, az a nyolcadik utas, a halál, a klasszikus film, az egy folytogató, hangulatú, meglehetősen csekély költségvetésű horrorfilm volt, egy kamara horror, vagy valami ilyesmi. Nekem is ez a kamara dráma, ez járt a fejemben, hogy igen. Ilyen. Szóval tényleg ugye ez is valahol egy sematikus szüzsé, nem egy történetben, hogy ugye van egy idegen lény, megjelenik egy űrhajó utasai között, és elkezdi szedni őket, és a dráma maga az a szereplők közötti konfliktusok, ahogy kibontakoznak, ahogy a túlélésért küzdenek. A Dolog című film az gyakorlatilag dettó ugyanez. Olyannyira, hogy ott is beleköltözik a lény bizonyos karakterekbe. A kamara dráma mégsem elsőrendűen a jellemző, hanem itt a félelem, a rettegés, és az ahogyan ahogyan a csoport dinamikára ez hat, az az érdekes ezekben a filmekben. Na most a James Cameron valami egészen másra használta ezt a sztorit. Az őt kevésbé érdeklik a különböző személyiségek, különböző karakterek közötti érzelmi viszonyulások és drámai hatások, hanem őt elsősorban a nagyon nagy kaliberű fegyverek és az azokkal való nagyon kemény hentelés, ipari méretű mészárlás az, ami érdekli. Hagyományosan ez az, ami az ő fantáziáját meghatározza, és vezérli. És ennek megfelelően itt most nem véletlen, hogy a második rész az Alien többes száma, ugye a több Alien, így fordíthatnánk. Itt nem egy. Tehát az első filmben az volt a válaszunk, hogy arra a kérdésre, hogy Alien, igen, él, egy legalábbis igen. A második filmben rengeteg van, tehát megszámlálhatatlanul sok Alien van, sosem tudhatod, hogy hol vannak, és tömegesen támadnak, tehát itt tényleg ipari méretekben zajlik az, ami az első részben még csak egyetlen egy Aliennek a nyomán zajlott. Most az első részben űrhajósok, kutatók, és egyéb mindenféle, hát ilyen puha testű civilek ellen zajlott az Aliennek a támadása. Egyetlen egy Alien, tehát az a harmadosztálya volt a túlélésnek. Na most itt fellépünk az első osztályba, tehát itt nagyon-nagyon kemény katonák, a jövő harcosai, akik hát úgy gondolom, hogy a jövő szuper high-tech fegyvereivel és kiképzési módszereivel felvértezve úgy gondolják, hogy semmi esélye nem lehet ellenük egy valami nevetséges bohócfajnak a világűrben. És hát velük szemben pedig egy másik hadsereg, egy alien hadsereg az, amelyik harcol. Én nem tudom, hogy 100%-ban egyetértek-e azzal, hogy itt csak egy ilyen nagy hentes filmről van szó, ahol kaszabolás folyik. Szerintem van emögött valami, amit mondani szeretne a szerző, akár a jelenről egyébként, és ezzel kapcsolata tehát az első, az Alien és az Aliens között is ez a kapcsolat, hogy ugye egy olyan jövőről szól ez, ahol ez, tehát ugye miről is van szó? Arról, hogy az ember a saját társadalmában, civilizációjában valamilyen konstellációban van. Itt ugye van egy cég, valami hatalmas cég érdekeinek a hálójába vergődik az egyén, és ez próbál valahogy terjeszkedni a világűrben, és hogy ez az emberi civilizáció hogyan állja konfliktust egy olyan lényel, amely primitív állati, nem gonosz a maga mi voltában természetesen, csak egyszerűen szinte legyőzhetetlenül tökéletes gyilkológép. És ez a konfliktus hogyan működik? És ebben ugye elbukik ez a civilizáció, mert ez az ember alkalmatlan arra, mert a céges, és az Aliensben is megjelenik, hogy a céges érdek felülírja az egyénet. Ugye van ott a Burns, vagy úgy eszembe fog jutni a neve ugye a cégemberének, aki folyamatosan próbálja szabotálni nekik a túlélésüket, vagy igen. Ugye erről beszélünk majd még talán. Hát az ő általa szabotált folyamat, az tehát rendkívül érdekes, mert olyan, mintha ő valójában egy faj túléléséért valamiféle humánus eszme, vagy humánus szellemnek a jegyében küzdene, holott valójában önérdekből és kapzsiságból küzd azért, hogy laboratóriumi célokra, a hadsereg számára, meg különböző ilyen fegyverfejlesztő cégek számára, egy biológiai fegyvergyártó cégek számára az Alient az haza lehessen vinni. Ezzel szemben pedig Ripley-nek az álláspontja, aki pedig látszólag egy humánus valaki, az, hogy írtsuk ki őket az utolsó szállig. Tehát, hogy itt minden megfordult, tehát itt itt nem arról van szó, tehát az Alien sztori az nem arról szól, hogy a fajok békésen élhetnek egymás mellett. Az alapkoncepció nem ez. Tehát aki humánus, aki valóban humánus, az arra szavaz, hogy írtsuk ki őket egy szálig, mert ez az egyetlen lehetőség a humán faj, kvázi az emberi faj túlélésére. Jó reggelt, katonák! Nagyon sajnálom, hogy az indulás előtt nem jutott idő az eligazításra. Uram! Mi a kérdése? Szemtől szembeni harc lesz, uram, vagy csak rovarírtás? Csak annyit tudunk, hogy nincs kapcsolat a kolóniával, és hogy egy xenomorf lehet a ludas. Elnézést, uram, micsoda? Xenomorf? Rovarírtás. Mi az ördöggel állunk szemben? Tipli? Elmondom, amit tudok. Leszálltunk az LV-426-on. Mikor a társaim visszatértek, egyikük arcára már rátapadt valamiféle parazita. Megpróbáltuk leszedni, de nem jött le. Később magától leesett. Kénylátszólag rendbe jött. Leültünk vacsorázni, de a lény valamit a torkába ültetett, valami embriót. Ettől ő... Hát... Nézze, én egyetlen dolgot akarok tudni. Hol vannak? Ez az, Vászkás, adunk neki. Bármikor, öregem. Na persze, a magad fajta illegális bevándorlónak egy idegen sem idegen. Faszolj meg! Bármikor, bárhol. Befejezték? Remélem, igaza van. Nagyon remélem. Ennyi elég is lesz. Köszönjük, Ripley. A jelentés lemezen is megvan. Tanulmányozzák. A lények közül egy, alig 24 óra alatt kiirtotta a teljes legénységünket. Ha a telepesek megtalálták azt a hajót, ki tudja hányan estek már áldozatul. Tehát az egész megvan lemezen. Olvassák át. Van kérdésük? Tessék, közlegény. Szeretnék gatyát cserélni, mert ezt összeszartam. Vigyázz a szádra, Hudson! Jól van. Figyeljenek. Azt akarom, hogy az akció simán menjen. 8.30-kor mindenki álljon felszerelkezve, indulásra készen. Na ne! Fegyverek és egyéb eszközök leszálló egység berakodása hétre legyen kész. Ugyan már! Mozgás, emberek! Jól van, gyönyörűségeim! Hallottátok a parancsot! Szedjétek a lábatokat! Hudson, hozzám! Gyere már! Gyerekkoromban hallottam egy rohadt nyomasztó sztorit, ami után nem ismertem virágokat szagolgatni. Valakiről, aki egyszer megszagolt, jó nagyot szippantott egy virágba, hiszen az olyan illatos, azzal felszippantott valami rovart, ami megtapadt az ornyálkahártyán valahol fönt, és ott oda bepetézett. Aztán ott megszülettek, kikeltek a kis rovarok, akik hát nyilván mindig azt teszik, amit találnak, és elkezdték enni az agyát. Először ott a csontszövetet átrágták, és aztán így fölfalták a fél agyát, és aztán így nem tudom, behorpadt az egész arca, és így kiették az agyát, borzalmas, és utána nem mertem beleszippantani egy virágba. Azóta is gátlásaim vannak, hogy megszagoljak egy virágot, mert ennél borzalmasabbat elképzelni nem tudok, és azt hiszem, hogy az Alien is valami ilyen a kollektív tudattalamban élő ős viszolygásra hat. Tehát, hogy erre megy rá, hogy ezektől a nyálkás, nyákos, guztustalan félrovar lényektől való félelem, hogy ez belét költözik, és az belét petézik, és aztán majd ki kell belőled, és még akkor is élni fogsz, amikor már az kirajzanak belőled az újabb alienek, és ez valami olyan mértékű zsigeri félelem és szorongás, meg többféle alien van, tehát ez a faj is olyan, hogy vannak ezek az alien lárvák, ezek beköltöznek, tehát be akar mászni a szemüregeden vagy hol, akkor vannak a nagyobb alienek, azok egyszerűen széttépnek. Hát mindig értem, és mindig hoz egy döntést az alien, amikor meglát, hogy ha sokan vagytok, akkor gyilkolás van, tehát akkor háború van, ha viszont egyedül vagy és ki vagy szolgáltatva, akkor viszont meg jó táptalaj vagy arra, hogy belét petézzen. Tehát hogy rád néz, és mit lát benned egy fészket a kölykeinek. És ez ilyen, hát ennél nyomasztóbb és ennél viszonyogtatóbb az én számomra talán nincs is. Szóval, hogy ez biztos, hogy ez az Alien sikerének a kulcsa. Hogy mindannyiunkban van, és azért mondom, hogy a kollektív tudattalamból táplálkozik, amiről azt hiszem Carl Gustav Jung beszél, mert én nekem személy szerint még soha nem ártotta sem a csótány, sem az ezerlábú, semmilyen ilyen jószág. Tehát nincsen vele kapcsolatban olyan traumám, ami miatt nekem ezt éreznem kéne. Hanem a déd, vagy ük apámnak, vagy a Isten tudja, hogy hány generációval ezelőtt valahol szerzett élmény, ami a genetikai állományomban tárolódik és öröklődik át, és ez a viszolygás, ez az evolúciós múlt ködébe vész, de ott kell, hogy legyen valahol, és azt gondolom, hogy az Alien az ezt testesíti meg, tehát hogy itt sikerült ötvözni az ellenséget, ami egy olyas valami, amitől lehet félni, de mindenképpen tiszteletre méltó, tehát lehet tisztelni. Az sikerült valami olyan undorító, gusztustalan förtelen féreggel, ami iránt semmiféle tiszteletet nem érzel, csak azt, hogy eltaposom, mint egy férget. És akkor ezt a kettőt ötvözzük, eltaposnám, mint egy férget, de nem tudom, ő tapos el engem, a lovagiasságnak meg a tiszteletnek bármiféle jele nélkül, akár nincsen közös nevező, nincsenek közös alapok, semmi. Tehát, hogy ahhoz, hogy legalább a másiknak az arcába kesztyűt dobjál, vagy hogy valamilyen szabályok szerint harcolj, ahhoz is kellenek bizonyos közös evolúciós alapok, de hogyha még az evolúció, tehát hogyha egyáltalán ők nem is a földi evolúcióból születtek, tehát hogy annyira idegen, tehát az Aliennél idegenebb nincsen, azt gondolom, és mindenki ezt érzi, aki látja vagy szereti ezt a filmet. Molekuláris sav a lény halála után semlegesítődik. Bishop, ez nagyon érdekes, csak hogy nem juttat minket előbbre. Arra próbálok rájönni, mi folyik itt. Vegyük át még egyszer. Elkapják a telepeseket, megbénítják és keltetőként használják fel őket, hogy szaporodjanak. Ami azt jelenti, hogy sok ilyen parazitának kell lennie, igaz? Mindenki számára egynek, az több mint 100. Igen, nagyjából. De mindegyikük tojásban kezdi az életét, igaz? Ki rakja a tojásokat? Fogalmam sincs. Valami, amit még nem láttuk. Bishop, szeretném, ha mielőbb elpusztítaná a mintapéldányokat. Mr. Burke utasítása szerint élve kell őket visszaszállítani a társaságnak. Ezt pontosan meghagyta. Az a két mintapéldány milliókat érhet a biofegyverfejlesztőknek. Ha okosan viselkedik, mindketten hősök lehetünk, és meg is gazdagszunk egy életre. Maga őrült, Burke, tud róla? Komolyan azt hiszi, hogy a vámhatóságok beengednek egy ilyen veszélyes lényt. Miért ne engednék, ha nem tudnak róla? De tudni fognak róla, Burke. Tőlem. És tudni fognak arról is, hogy maga a felelős 157 telepes halálán. Egy pillanat, várjon! Maga küldte a hajóhoz őket. Nem igaz! Az előbb néztem meg a naplót, Burke. Carter G. parancsa kelt 79.6.12. Ki küldte őket? Figyelmeztetés nélkül. Jól van. Miért nem szólt nekik, Burke? Figyeljen ide. És ha az a hajó nem is létezik, nem lehettem benne biztos. Ráadásul, ha én az ügy körül nagy felhajtást csinálok, mindenki beszáll, még a kormány is. És akkor senkinek nem lesz semmi haszna az üzletből, úgyhogy hoztam egy döntést, és tévedtem. Igaza van, tévedtem, Ripley. Nagyot tévedtem. Tévedett? Igen. Itt emberek haltak meg, Burke. Magának fogalma sincs, mit művel. De én elintézem, hogy darabokra szedjék ezért. Nem fogja megúszni szárazon. Arról gondoskodom. Ripley, én... Többet vártam magától. Azt hittem, okosabb lesz ennél. Örülök, hogy csalódott bennem. Soha nem volt még fasiszta agitáció ennyire népszerű és ennyire helytálló, mint amilyen a Ripley-é. Ugye ez az a szituáció, amikor aki békét kíván, és az arra hivatkozik, hogy nem muszáj egy szálig kiirtani őket, az a korrupt disznó, a korrupt rohadék, aki csak a profitján gondolkodik, aki pedig teljes holokausztot kíván, tehát itt konkrétan teljes népirtást, az pedig az egyetlen, aki az emberi faj nevében és szellemében jogosan jár el, ez maga Ripley. Tehát ez egy olyan reláció az Aliennel, ahol minden megfordul, minden olyan értelmezés, ami igaz volt a bolygóra, kilépve a bolygó keretei közül, már nem igaz, már nem értelmezhető, és innentől kezdve akárhogyha a Führer mondaná, irgalmatlan, kegyetlen küzdelem és harc az utolsó töltényig, a végső győzelemig. Ez az egyetlen elfogadás. És itt maga Ripley képviseli ezt, aki pedig hát ugye az Alien tetralógia főhőse. Nem tudom, nekem az már az előbb is az állt a fejembe, hogy tehát, hogy valahol szerintem most kövezzetek meg, hogy túl intellektualizálom ezt a dolgot, de hogy szerintem komplexebb azért a Ripleynek a viszonya a lényekhez. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez a eltaposni vágyás, hanem ez a rettenetnek és a tiszteletnek azért van valami fajta elegye itt nála, és én ő, tehát nem véletlen, hogy későbbiekben már a történet harmadik, negyedik részében az is megint, hogy ő neki a génállománya valahogy összekeveredik, és ilyen alien később bele fog petézni. És aztán meg is hal, meg minden lesz itt. Igen, és hogy, tehát hogy a lényeg az, hogy ő valahogy azzá válik, ami igen, ellen harcol, és igen, az elején ez tisztán ott van ennek a filmnek is, hogy tehát hogy ő megszállottja lesz az ügynek, tehát hogy ez egy tisztázatlan dolog maradt benne, ugye az emlék az fölriad minden éjjel, és tehát hogy egyszerűen találkozott egy olyan legyőzhetetlen dologgal, ami, ahogy mondod, a legmélyebb pszichéjére hat, és egy örök rettenetet ültet el benne. És én nem hiszem, hogy ő, tehát hogy mondjam, a fajt, mint olyat ki akarná írtani, nincs ez a szint. Tehát hogyha tudnánk, hogy egy másik galaxisban ott van valahol ez a faj, nem hiszem, hogy azt akarná, hogy oda küldjünk missziókat, hanem ő csak a saját horizontjában, ő a túlélésért küzd. És látja, hogy itt nincsen alternatívája annak, hogy most, ahol mi találkozunk, ott el kell pusztítani. Tehát hogy ez egy sokkal, én ezt egy zsigeribbnek érzem, nem pedig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen komplexebb, hogy már holokauszt és nem tudom, ilyen, tehát nem érzem én ezt ilyen komplexnek, hanem egy mindennapi küzdelem. Úgy gondolod, hogy Ripley nem akar népirtást? Én nem hiszem, hogy a népirtás szó valaha is eszébe jutna. Neki nem is jut eszébe. Pontosan erről beszélünk. Tehát ő csak megy, ilyen fajjal kapcsolatban. Lőjük le ezeket itt mind. Ez na, így van. Másrészt az ő részéről ő nem, tehát hogy nem férgeket akar eltaposni, meg nem így, hanem tényleg küzd a túlélésért, de valahogy ez a tisztelet, meg hogy, tehát ez a fajta, ez a fő ellenség, őnek az ő létezésének az ellenpólusa tulajdonképpen, ahogy a film sorozatban megjelenik, az maga ezek a szörnyek, és nyilván ilyen értemben egyé válik velük, és ez tényleg hát a génjeiben benne van ugye a harmadik, negyedik epizódban. Kedves hallgatók, hát mi lenne akkor, hogyha igazságot tennétek köztünk, 0629986986, tiszteli-e Ripley az alien fajt, utolsó szálig akarják kiirtani őket, vagy csak a túlélésért küzd. De megfogalmazhat ebben a vonatkozásban ő is egy véleményt, íme. Hé, nézzétek! Jézusom! Az őrmester és Dietrich még nem haltak meg. A jeleik gyengék, de még élnek. Akkor vissza kell mennünk értük. Lófasz! Nem hagyhatjuk őket! Én nem megyek oda, nincs az Isten! Nem segíthetünk rajtuk. Biztos. Már embriót ültettek beléjük. Édes rajta. Istenem, ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz. Ez nem igaz. Jól van. Van még 7 tartálynyi CN20-asunk. Gázosítsuk el az egész rohadt fészküket. Megpróbálhatjuk, de nem biztos, hogy hatni fog rájuk. Inkább húzzunk el a fenébe. Minek ilyesmin vitatkozni? Én azt mondom, szálljunk föl és dobjunk a telepre egy atombombát. Csak így lehetünk biztosak. Benne vagyok. Ó, egy pillanat! Ez a telep több millió dolláros értéket képvisel. Írják a számlámra. Figyeljenek. Ilyenkor nehéz megfontoltan gondolkodni, megértem. De ne hozzunk el hamarkodott döntést. Ezek a lények egyszer még hasznosak lehetnek, tehát nincs jogunk csak úgy egyszerűen kiirtani őket. Téved. Csak figyeljen. Talán lemaradt az eseményekről, öregem, de ezek a lények majdnem kiirtottak minket. Nézzék. Én is tudom, mi történt, de ilyesmire akkor sem adhatok engedélyt. Sajnálom. Én azt hiszem, hogy most a rangidős Higgs tizedes. Higgs tizedes? Ez egy katonai akció, és a rangidős most már kétség kívül Higgs. Nincs igazam, tizedes? De. Igen, igaza van. Nézze, Ripley. Igen? Ez a telep egy nagy rakás pénzünkbe került. Egy nyomorult közkatona nem dönthet a sorsáról, ne vegye sértésnek. Nem vettem. Ferro, hallasz engem? Igen. Fölszállás. Gyere, szedj össze minket. Vettem, indulunk. Akkor fölszállunk. És jöhet a bomba. Csak így lehetünk biztosak. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy lófá, ne hogy már, te vagy a plague hikan. Hiszen you braid runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén, Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Parrak Szabolccsal. 0629 986 986 az SMS számunk. Erre várjuk a hallgatók üzeneteit, kaptunk is egy párat. Még mai szemmel is marha jobb a bolygó neve halál, írja a kedves hallgató. Kedves Robi, boldog új évet kívánunk! Az elmúlt évben egészen kiváló időtöltésnek bizonyult téged hallgatni. Kívánjuk, hogy maradjon ez így még sokáig. Én is ezt kívánom nektek, hogy ti is ugyanolyan jól hallgassatok, mint az előző évben. Az előző évben nagyon jól hallgattatok. Úgy gondolom, hogy ez egy jó minőségű hallgatás volt, és én azt kívánom, hogy talán, hogy így vagy, talán még jobban a következőkben is. Sziasztok, az Alien és az Aliens-ből a rendezői változatot érdemes megnézni. Egyébként a lényeket a katonák testébe akarták visszahozni. Az Avatar e film alapján készült? James Cameron. Minden meghatározó elem stimmel. Például rakodógép, harci gép. Hát az egy az egybe. Tehát a rakodógép, amibe ugye egy ember beszáll, és a különböző végtagjainak a meghosszabbításai, azok a hatalmas robotkarok, amelyekkel mozog. Ugyanaz a rakodógép alien harc zajlik itt is, mint ott, csak a különbség az ugye az, hogy az Avatarban az alien a jóságos és az ember a gonosz, itt meg még az ember a jóságos és az alien a gonosz, de az óriás szörny, illetve az óriás ideális lény, ideális kreatúra, illetve a gonosz, illetve az ember által megalkotott nagy harci robot végső küzdelme, az ennek a filmnek is, meg annak is az árlata, egy kicsit, hogy mondjam, olcsó. Tehát azért egy ilyet érdemes lenne egyszer ellőni, és nem többször. Aztán, nem hinném, hogy tiszteli azt a fajt, mármint Ripley, írja nekünk a kedves hallgató, semmi tisztelnivaló nincs benne, parazita, ami csak másfajok elpusztítására képes. Szerintem Ripley is így gondolja. Elég meggyőzőnek tűnik, amikor Ripley arról beszél, hogy dobjunk rá atombombát. Tehát láthatóan Ripley nem menekülni akar, azért még egy atombombát vissza akar dobni rájuk. Persze más kérdés, hogy föl akarja-e vajon Ripley kutatni azt a bolygót, ahonnan ők származnak, és akkor azt is meg akarja szórni atommal, vagy sem. Ripley ráérez a lények lényegére, valódi veszélyeire, írja a kedves hallgató I. Joggal retteg a puszta létüktől, így tehát bölcsen az elpusztítás mellett dönt, mert az az egyetlen megoldás. 10 évesen Commodore 64-esen Alient játszottam osztálytársnál téli estéken. Hazafelé minden bokortól rettegtem, írja a kedves hallgató. Hát igen, ennek ez a funkciója. Mi az, ami az Aliennel kapcsolatban, hogyha ajánlani akarjuk, az elsőrendű szempontunk? Nem is annyira sötét, inkább azért a mi habitusunktól meglehetősen idegen ipari jövőkép, amit felfest. Tehát egy biztos, hogy az nagyon működik, az a dolog, amit mondtál, ez a pszichére való hatás. Tehát ez a horror része a filmnek, és itt az, hogy sci-fi az esetleges, mert félelmet akarsz érezni, akkor ezt jól hozza, itt egy idegen lény eset, vagy váltja ki bennünk ezt a zsigeri félelmet. Amellett szerintem azért az érdekes, hogy ez tényleg milyen jövőt fest, és lehet, hogy ez mondjuk tehát a könyv változatban dominása vagy ott jobban kijön, hogyha prózába olvas ezt az ember, de hogy itt ebben a jövőben egyrészt van ez a, hogy az ember hogyan vészeli a hatalmas cégnek a hálójában. Persze itt van egy ironikus abban, hogy hogyan lett ebből az Alien franchise-ból cégek hálójában egy nagyon jól termelő vállalkozás, de ez benne van azért. Ez folyamatosan központi visszatér, a Ripley ugye gyűlöli is ezért a androidokat egy ideig, aztán itt éppen ebben az epizódban szimpatikus figura lesz az android. Tehát ez fontos, illetve az, hogy ebben, és szerintem ebben a filmben ez nagyon jól működik, és a Cameron ebben zseniális, ez az atmoszféra teremtés megint, hogy hogyan rakja oda nekünk azt az ipari, valóban azt az ipari környezetet, azt, ahol tényleg nem kis gombok a kapcsolók, hanem hatalmas ilyen relé kapcsolók vannak a legtöbb dologhoz, ilyen vas lépcsők, és ebben ugye itt ez a kolónia és terraformálók, tehát hogy próbálnak egy bolygót lakhatóvá tenni, és minden ilyen nagyszabású, ipari, nehézkes, gondolom ez nem is volt egy kis költségvetésű film, és tehát nagyon jól össze van rakva, nagyon jól működik, és tényleg egy teljes atmoszférát kapunk jól összerakva, anélkül, hogy bárhol is kilógna a lóláb. Hát ez egy ilyen nagyon maszkulin film, azt lehet mondani, és hát az érdekes ellenpontja ennek Ripley, aki ebben a filmben már anyai húrokat penget, ugye az első Alienben ő még csak szexi volt a kis bugyjában a végén, ott az Aliennel való végső találkozás, ahol ott farkas szemet néznek egymással, ott nem lehetett nem rettegni az Alientől, és nem lehetett nem kívánni Ripleyt. Itt Ripley inkább már anya. Tehát, hogy itt a kislánnyal való viszonya, és az a fajta gyöngétség, ami közben pedig Ripley ez az ilyen, megvan benne ez a egyre férfiasabb, egyre keményebb a szemében a gyűlölet, ami a félelemből átfordul, az egyre lángolóbb. Tehát ez a Ripley-nek a karaktere az folyamatosan formálódik, míg aztán alien-szerű vonásokkal gazdagszik a harmadik résztől kezdődően. Míg aztán meghal és visszatér, mint önmaga klónja, stb. Stb. Szóval ez... Lekálnak egy ötödik részről, ott majd... És ki lesz a rendező? Nem tudom. És nem is tudom, hogy... Tehát nem Sigourney Weaver lesz Ripley. És nem Sigourney Weaver lesz Ripley. Miért? Nem tudok. Hogy lehet ezt megtenni velünk. De én nekem ilyenkor olyan hiányérzetem van. Hát ő sem fiatal már. Tehát 60 fölött. Jó, de hogyha az Avatarban elkaristolt, akkor nem látom be, igen, hogy most miért kéne új Ripley. Ripley ugyanúgy akarja kiirtani az alieneket, ahogy egy orvos akarná a halálos vírusokat. Egyesek szerint az alien egy elszabadult idegen biofegyver. Hát az Alien versus Predator, hiszen a Predator mítoszba az Alien mítosz sikerült belegyógyítani, vagy hát ezt a kettőt egymásba gyógyítani, ami azért érdekes, mert a Predator filmek azok határozottan B-kategóriás filmek, szemben az Alien filmekkel, meg top kategóriás filmek. Nem tudom, ezt szerintem sokan vitatnák, tehát az első Predator film az is ilyen kultfilm lett. Hát igen, de a buta akciófilm kategóriában, nem pedig az intelligens sci-fi horror kategóriában. Mindegy, a lényeg, hogy a Predator ennek ellenére a közös mitológiában egy erősebb lény, tehát a Predatorhoz úgy viszonyul az Alien, ahogyan a harci kutya a gazdájához. Tehát igazából azokat így vadítják ilyen, meg önmagukat edzik azzal, hogy vadásznak ezekre, tehát ahogyan a spártaiak a helótákra vadásztak, valami ilyesmi viszonya van a predátoroknak az alienekhez, ami azért vicces, mert egyetlen egy predátor filmben fele annyira nem lehetett a predátortól félni, mint az alientől. Tehát, hogy a predátor egy sokkal kevésbé jól kitalált idegen, mint amilyen az alien, vagy egy sokkal kevésbé félelmetes karakter. A pletyka szerint Scott készíti az előzmény filmet, és Giger tervezi az új lényeket. Hát igen, az eredeti lényeket is ő tervezte, nem? Igen, igen, ő. Igen, ez, ő. Itt Hans Rudolf Gigerről van szó, aki egy svájci szürrealista művész, festő, szobrász, és őt kérték fel, hogy tervezze meg az Alient, és ennek az első filmnek az atmoszféráját, és ő, vagy vizuális effektjeit, és ő ezért Oscar-díjat is kapott egyébként még az első filmért. Még egy tippünk lenne. Ma este, méghozzá a kedves SMS írónak köszönhetően, ma este a Duna TV-n 21 órától, vagyis este 9-től a Hálózat című film mindnyájunk kedvence. Egy maximális film, tehát a műsor teljes körű ajánlásával ajánljuk és utaljuk a kedves figyelmetekbe a Ma esti Hálózat című filmet, amely 21 órától a Duna TV-n látható lesz. Soha ennél átfogóbb média és marketing kritika még nem látott filmvásznat. Ha csak egy módotok van rá, akkor mindenképpen nézzétek meg, illetve rögzítsétek, illetve nézzétek újra, illetve mutogassátok. Szóval, hogy a Hálózat című film az a maximális 10-es kategória, ennél sokkal jobb filmet nem láthattok, mint ma este a Duna TV-n 9 órától. És hát akkor folytassuk azokat a szifiket, amelyeket a mai napra szánunk. A Pitch Black című filmmel a 22 évente sötétség a magyar címe ennek a filmnek. Egy olyan bolygón játszódik, amelynek három napja van. Ebből két nap az a féle ikercsillag, egy viszont egy teljesen más pályán. Vagyis a csillagok nem is mozognak semmiféle pályán. Mert valami csak mozognak. De nem tudom. De tehát lehet, a fizikáját szerintem ne próbáljuk megérteni, mert én biztos nem tudnám. A lényeg, hogy a bolygónak a mozgása a csillagokhoz képest olyan jellegű, hogy 22 évenként lesz éjszaka ezen a bolygón, mert valamelyik nap mindig valahogy fönn van az égen. És hát ilyenkor, amikor eltelik az a bizonyos 22 év, a 22 éves nappal, és elkövetkezik az a néhány napos éjszaka, amely ilyenkor a bolygóra vár, akkor bizonyos lények, amelyek a felszín alatt szunnyadnak, azok föleszmélnek, és a bolygó sötét felszínét azt végigportyázzák, és ami életet találnak, azt elpusztítanak, de olyannyira, hogy már a 22 évvel az előtti éjszaka már kiirtották a bolygót, és a mi szerencsétlen hőseink, akik kényszerleszállást hajtanak végre ezen az elátkozott bolygón, ők kell, hogy szembenézzenek azzal a rémséggel, azzal a terrorral, amely vár rájuk ezen az éjszakán. Találtak még nálam is rosszabbat, ha? Kössünk üzletet. Leveszem a láncait, az ablát, a békjót, viszont azt teszi, amit mondok. Minek? Hogy aztán visszadugjon egy koszos cellába, szarzsák. Őszintén szólva, unok már magára vadászni. Szabadon akar engedni? Nem élte túl a zuhanást. Azt ajánlom, inkább öljön meg. Ne kockáztassa, hogy a vértelen seggén élesítsem a késemet. Rendben. Ölj meg, hülye bazi, mert én öllek. Ezt soha se felejtse el. Megtehettem volna. Nyugalom. Fogd be! Áll az alkú. Ezt soha se felejtse el. Itt akinek most a hangját hallhattuk, az, vagy aki az elsőként megszólalt, az Riddick volt, egy körözött bűnöző, aki ezen a hajón utazott, amely kényszer leszállni kényszerült ezen a bolygón. Ő egyik meghatározó alakja ennek a társaságnak, és aki ővele beszélgetett, az a rendőr, aki, vagy fejvadász, aki őt elfogta. Itt a, ennél a filmnél szerintem az fontos, hogy helyén lássuk ezt a filmet, hogy mi akar lenni. És szerintem ez a film nem akar több lenni annál, mint az Alien például, ahol egy ilyen kamaradráma, ahol van egy kis közösség, akik szembe kerülnek egy életveszélyes fenyegetéssel, és harcolnak a túlélésért. És ez kihozza belőlük az extremitásokat, és a saját konfliktusaikat látjuk, ahogy átalakulnak, megformálódnak. Ebben a szerepben Riddick egyébként ez a bűnöző, akinek az ugye úgy indul a film, és ezzel nem árulunk el semmi titkot, hogy, vagy komoly titkot, mert tényleg az első percek, hogy Riddick utazik ezen a hajón, és hibernálásban vannak egy hosszú úton, egy messzi-messzi bolygóra, és akkor azt mondja, hogy a hibernálásban elalszik a tudatos én, és csak az állati éned marad fenn. Nem csoda, hogy én ébren vagyok. Tehát, hogy így van ő, neki a karaktere megformálva, hogy ő egy olyan mézsigeri állat, akiben ezek az ösztönök dolgoznak leginkább, és az ő énje 99%-ban ezekből áll. Ez a karakter egyébként egy nagyon sikeres karakter lett, tehát erre később egy újabb film folytatást is készítettek, ahol már megpróbálták sokkal nagyobb szabásúvá tenni ezt ilyen civilizációk harcaként megjeleníteni, vagy civilizációk konfliktusába tenni tulajdonképpen Riddicket. Az egy kevésbé sikeres film lett, mint ez a Pitch Black című alkotás. Illetve még számítógépes játék is lett a Riddickkel, ezt Vin Diesel játssz egyébként ezt a szerepet. És animációs film is készült. Pláne. Igazából tehát tényleg egy franchise lett Riddickre, ami szerintem érthető, mert szerintem Vin Diesel jól hozza ezt a szerepet. És nekem ezért nincs bajom, megmondom őszintén ezzel a filmen, mert nem árunk egy titkot talán azzal, hogy Robinak nagyon nem tetszett ez a film, én pedig teljesen rendben látom ezt. Lesz köztünk némi vita a filmmel kapcsolatban. De akkor én elmondom, hogy miért látom rendben, és akkor jó? Mondd el, hogy miért látod rendben. Tehát én azért látom rendben lévőnek ezt a filmet, mert szerintem nagyon jól van kiegyensúlyozva. Tehát nem akar semmiképp ez több lenni annál, ami mint ahogy az Avatar például lenni akar, és végtelen gyenge film is, ha leveszed róla a 3D-t. Ez semmi több nem akar lenni, tényleg csak egy ilyen kicsi közösségben, vagy egy kis embercsapat a életükért küzd, milyen konfliktusok jönnek elő. Ott van, és ezek a konfliktusok nem lesznek, tehát hogyan vannak ilyen klasszikus, hagyományos konfliktusok, például valahol egy klisé a Riddicknek a karaktere, valahol egy klisé az őt elfogni akaró fejvadász, aki ugye a jó szolgálatában elfogja a bűnözőt, de valójában sokkal gonoszabb, mint a Riddick, és el is bukik emiatt, vagy hát nem emiatt, de ennek során, és Riddick buktatja el tulajdonképpen, amikor el akar járulni azt a társaságot. Van a leszállás közben meghal a hajó kapitány, és akkor egy ilyen fiatal lány, akit tehát egy fiatal lány veszi át ennek a csapatnak a vezetését, őt szólítják kapitánynak ott a gyerekek, és ott is szerintem nagyon jól játssz ezt a hirtelen nagy felelősségbe került lány szerepét, anélkül, hogy elgicsesedne. Tehát szerintem számos ponton ez a film elmehetne egy ilyen ramagyba, de nem teszi ezt. Szerintem jól ki van egyensúlyozva, egyetlen, ahol nálam kilógott a lólába, az pedig a rendőrnek a szerepe, aki vagy fejvadász, aki elkapja a Riddicket, egyszerűen azért, mert Riddick lejátsza a porondról, és egyszerűen nem lehet elhinni, hogy ez a fickó fogta el Riddicket, aki Vin Dieselt, aki látta, tudja, hogy ő tényleg akkora, mint egy szekrény, és tehát nagyon nehéz ezt elhinnem. A végén Riddick el is kapja őt. Nem a végén, még viszonylag az elején, szóval ezzel sem árultam el egy nagy titkot. Tehát mondom, szerintem jól ki van egyensúlyozva, vannak ilyen erkölcsi konfliktusok, hogy hogyan lehet a túlélésért ki milyen áldozatot hoz meg, hajlandó a saját életét feláldozni azért, hogy megmentse a társaságot. Tehát, hogy ezek az ilyen alapvetően minden hasonló filmben és műben előkerülő toposzok, azok jönnek itt is elő, és szerintem kellő súllyal, jól kiegyensúlyozva. Illetve szerintem nagyon szépen van fényképezve ez a film, nem egy ilyen brutális látványfilm, ebből keveset akar hozni, mert alapvetően sivatagi díszletek között van, illetve éjszaka van, vak sötétség, de az szépen meg van csinálva, ugye 3 nap az különböző fényhővel sugároz a 3 nap, és van, amikor ilyen sárgás színű minden, amit felvesznek, van, amikor kékes színű, a belső terekben meg teljesebb színvilágot látunk a mesterséges fényben. Tehát ez nagyon szépen van összejátszatva, tehát szerintem ez mondom, abban, amilyen lenni akar, ebben a fajta ilyen kamaradrámára játszó sci-fiben, és ennek van komoly tradíciója, például az Alien is ebbe sorolható. Abba szerintem maximálisan hozza azt, amit kell. Elhozzuk a cellákat. Ellenőrizni kell a hajótestet is. Várjuk meg a cellákat. Nem, ha jön a napfogyatkozás, nem találunk vissza. Azt sem tudja, mikor lesz, akkor meg minek izgul. Csak hozza ide a cellákat. Mi van, miért vitatkozik? Elmondom, hogyan szökött meg Riddick. Szóval tud vezetni. Eltérített egy börtönszállítmányt. És jó kört futott, míg elkaptam. Rendben van, ez jól jöhet. Talán befoghatjuk navigálni, vagy ilyesmi. Mellesleg megölte a pilótát. Azt mondta, megbízhatunk benne, mert üzletet kötöttek. Talán észrevette, hogy nem lehet megkötözni. Csak addig vannak biztonságban, míg ő azt hiszi, hogy szabad. De abban a pillanatban... Vagyis ha rájön arra, hogy alaposan átvertük... Kérem, hallgasson meg végre. A cellákat csak akkor hozzuk fel a gépre, mikor minden startra készen áll. Eddig nem ártott senkinek, még csak nem is hazudott nekünk. Tartsa magát az egyeséghez, Jones! Ez egy gyilkos! És ezért meg kell lakolnia. Ezen nem változtathatok, megértette? Ingoványos talajon jár. Nem hagyom, hogy eltérítsen még egy gépet. És megöljön még egy pilótát. Azt már nem. Őt hallhattuk, Jones-t, a rendőrt. Van néhány érdekes információnk a számotokra. Kicsit megvezettek minket, de talán még nem késő módosítanunk. A Hálózat című film ma este nem a Duna TV-n lesz, hanem a Filmmúzeumon. Tehát nem a Duna TV-n, de a Filmmúzeumon, de ma este, illetve 9 órától. Tehát mindenképpen nézzétek meg a Hálózat című filmet, mert mondom, ez egy kihagyhatatlan lehetőség. Aztán kaptunk a Pitch Black-kel kapcsolatban is SMS-eket. Jó a film, eredeti a sztori, de Riddick szerepe kissé erőltetett, írja a kedves hallgató. Aztán itt van velünk a másik kedves hallgató, Kallinikus, azt írja, a 22 évente jó, főleg a Crash. A Sötétség krónikái sokkal gyengébb. A magyar wikin olvassátok el az érdekességek részt, Robi túl sznob buta filmeket nézni. Tehát akkor maradunk annyiban, hogy buta filmről van szó, amely nem akar okosnak látszani, és ezért szeretjük. Hát, igen, van, aki szereti a butákat, akik nem akarnak annyira okosnak látszani, van, aki meg inkább szereti azokat a filmeket, amelyek arról beszélünk, hogy arra vállalkozik, hogy ő egy kamaradráma lesz, amely egy kis társaság belső dinamikáját, meg érzelmi, meg kapcsolati hálózatát próbálja meg föltárni, akkor tegye meg. Az lenne a jó. Az én számomra az etalon ebben a tekintetben a Kocka című film. Szerintem a Kocka az, ami a tökéletes kamaradráma science fiction. És azzal a filmmel kapcsolatban semmiféle kívánivalót nem látok. Túl azon, hogy az tovább is megy ennél, és az már egy egzisztenciális dráma, tehát ott már inkább a Godóra várva az, ami felvetődik a szellemünk képernyőjére, és nem pedig az Alien első része. Itt ebben a filmben az alapvető probléma az, hogy egy végtelenül buta filmről van szó. Tehát, hogy az intellektuálisan olyan mértékben igénytelen, annyira semmit nem vonultat fel abból, amiről a Szabolcs beszél, hogy ez a belső érzelmi dinamika, meg a különböző karaktereknek a döntései, még csak olyan szituációk sem nagyon vannak, hogy döntsenek vagy dönthetnének. A sztereotíp karaktereknek a karikatúraszerűsége az olyan mértékű, hogy az már az én számomra elviselhetetlen volt. Maga Riddick, aki gépolajjal borotválja a saját haját úgy, hogy valami üvegszilánkkal húzza le a gépolajjal bekent fejéről a hajat. És akkor elhangzik a tételmondat, hogy ez csak a manikűrkészletem, vagy valami ilyesmit mond. Tehát, hogy ez, nekem egyszerűen ez a film, én szeretem, én sokszor el tudom viselni az akciófilmeket, hogyha azok jók. De úgy éreztem ennek a filmnek az esetében, hogy semmi más nem kapok, mint nyers akciót. Hozzá kell fűzni ehhez, hogy a vizuális felhozatala a filmnek az tényleg jó, tehát az tényleg látványos. Ugye Riddicknek a szemébe beépítettek valami gépet, vagy valamilyen műtéten esett át, ezért Riddick lát a sötétben, szemben a többiekkel, akik nem látnak a sötétben, szemben azokkal a szörnyekkel, amelyek meg csak a sötétben látnak, illetve csak a sötétben léteznek, ezért aztán Riddick az egyetlen olyan, akinek esélye van ezekkel a szörnyekkel szemben, ezért aztán folyton világít a szeme. És az a Vin Diesel, aki egy ilyen végtelenül, hogy is fogalmazzak, hát egyszerű és nagyon szűkös kelléktárral, színészi manírkészlettel megáldott színész, most, mintha csak rendezői utasításra, az amúgy is szűkös kelléktárának is csak a 10%-át használná. Tehát annyira sztereotíp az egész figura, hogy az én számomra sokszor már-már bántó. Nehéz ezek után megvédeni, úgy érzem ezt a filmet, mert már nem csak arról lesz szó akkor, hogy másfajta filmeket szeretünk, hanem arról, hogy én egy végtelenül buta és igénytelen filmet valamiért mégis máshogy látok, de tényleg máshogy látom, mert szerintem sokféle okosság van, és ez tényleg valahol ízlésé merevedik egy idő után az emberbe, de nem csak azokat érzem én annak, ahol társadalmi súlya van például, vagy az emberi létezés alapkérdéseit feszegeti egy film, hanem a hétköznapiságnak megvannak a maga konfliktusa, és tudom, hogy most abszurd, hogy ezt mondom, de hogy ebben a film esetében tulajdonképpen egy hétköznapi konfliktusokról van szó, abban az értelme, hogy kicsi emberek kicsi célokkal vannak itt jelen. Sokkal viccesebbnek tartom én azt, amikor mondjuk Ridley Scott Gladiátor című filmjében mondjuk ezek már sokkal nagyobb dimenziót kapnak ezek az alapvető emberi problémák. Itt erről közel se sincsen szó. Szerintem ez egy okos film, csak egy kicsi skálán akar az lenni, tehát a kicsi univerzumban, egy kis pályán focizik szépen. Tehát, hogy én továbbra is nem hiszem, hogy ez egy végtelen ostoba film lenne. Valóban az a gépzsírral való borotválkozás kicsit erős volt, illetve még nekem egy helyen volt kicsit erős, amikor a főszereplő, akit Rada Mitchell játszik, nem tudott eszembe a színedő, Woody Allennel is játszott, meg szerintem egy tehetséges színésznő, vagy én kedvelem, nem egy, nem tudom én, Gina Lollobrigida, vagy most nem tudom, kit mondjak, aki ikonikus, vagy Liz Taylor. Carolinnak a szerepében, aki a pilóta. Aki a pilóta lány, igen, szerintem jól játszik, és őnek a végén van egy ilyen egzisztences krízise, majd megvilágosodása, az kicsit nálam is túlfeszült. Nyilvánvalóan ez egy Tehát ez... Hogy idegenekért föláldozod az életed, valahogy túl van feszítve, de túl vannak ezek a döntések feszítve, és nem hitelesek. Az én számomra legalábbis. Tehát a Vin Dieselnek a karaktere, vagy ugye Richard Riddicknek a karaktere, aki egy állat ehhez képest, meg kockáztatja az életét idegenekért, ezzel szemben meg ott van ez a csaj, aki meg ugye a maga kis életéért lenne felelős, egy pilóta lány, aki meg meghal a barátaiért, és akkor van köztük valami konfliktus, de azt se játsszák le rendesen. Én nem értem, hogy például a Riddick miért nem hagyja ott őket, hogyha ő egy ilyen önző lény. De én szerintem az a rész konkrétan szép, és több szép jelenet van benne, de az egyébként, amikor a főszereplő lánynak, Caroline, vagy nem mennyi, hogy mondtad, igen. Ő neki, mikor az összeomlása, amikor ott van, ott hagyták a barlangban a többieket, és vissza kéne menni, és ott elkezd zokogni, és a Riddick húzza be a hajóba, és ő meg így népkézzel akar menni. Szerintem az szépen van megjelenítve, ahol tényleg egyszerűen az, hogy ő nem akart nagy szereplő, nem a történelem színpadán zajlik. Ez egyszerűen arról van szó, hogy most ott hagyott 10 perce pár embert, aki várja őt, hogy visszamenjen, és a neveltetése, minden, amit civilizációtól kapott, a felettesénye azt mondja, menj. De belül mégis a túlélésért küzd, és meghossad ebbe. És Riddicket miért? Ezt van addig a pontig. És Riddick meg túl van ezen, mert ő csak a túlélési ösztön. De akkor őt mi győzi meg arról, hogy mégis visszamenjen? A lány szereti azt meg. A lányt, megszereti azt a lányt. Benne is van valami, lehet, hogy benne is van, lehet, hogy az állati énünkben nem csak önzés van, hanem altruizmus is van. Tehát, hogy ilyen dolgok, ezek nem, most én nem nagy világ megváltó szinten, de szerintem ezek a kérdések jönnek elő, és a hétköznapi konfliktusok szintjén még abszurdul is hangzik ez a sci-fi esetében. Mintha a fénytől elégne. Igaza van. A fény árt nekik. Ez Hassan? Majd gyertyát gyújtunk érte. Most gyerünk innen. Szóval van egy lángvágunk. Két zseblámpánk. Ezt hoztuk ki a roncsok közül. És Pia? 45 fokon túl minden jól ég. Hány üveggel van? Nem tudom, vagy 10. Rendben, Jones. Hozzad fáklyát? Jó. Talán elég lesz. És mi a fenére? A tervnél maradunk. A 4 cellát felvisszük a hajóra. Kitörünk. Nézze, a hófehér elméletén van egy randafolt. A kocsi napmeghajtású. Így nem indul be. Akkor gyalog visszük. Akárhogyan is, de oda jutnak. Most megyünk. Azok még ott vannak. És maga szerint ez meddig tarthat? Órákig? Napokig? A modell alapján azt hiszem, a két bolygó együtt mozog. Ez a sötétség tartós lesz. A két nap valamikor föl kell. Ha ezeknek a lényeknek árt a fény, csak maradjunk itt, és várjunk a napra. Biztosan ezt már más is mondta. A vezérlőterembe zárva. Mindenkire gondolnunk kell, főként a gyerekre, hogy félként a sötétben. Ne használja fel. Mire? Hogy ködösítse, mert maga fél. Ha volna szíves befogni a száját egy percre, akkor előadnám az én tervemet, ami nem kollektív öngyilkosság. Hát tessék. Hány kiló maga? Mi a baj, Caroline? Mennyi? Na úgy, 79 kiló, pontosan. Maga 79 kiló fehér pacal, ne gondolja, hogy jobb te. Maga azt hiszi, hogy... Hova megy? Ez nem old meg semmit. Félnek a fénytől. Tehát nem kell úgy félni tőlük. Oda tud vezetni minket. Sötétben is. Én nem. De ő igen. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, kedves hallgatók. A Pitch Black 22 évente sötétség című filmből hallhattatok egy kis bejátszást, tehát én megpróbáltam a legértelmesebb dialógusokat bevágni az adásba, ezek alapján a dialógusok alapján, illetve hát Szabolcs és az én vitám kis eszmecserénk alapján talán el tudjátok dönteni, hogy megnézzétek ezt a filmet, vagy sem. Itt az az érdekes, hogy a fény és az élet az nagyon-nagyon szorosan együtt jár, ami hát így köztudottan egy, tehát ez egy ilyen közhely, hogy hogy a napfénye az az életnek a forrása, és itt konkrétan arról van szó, hogy ahol sötét van, amúgy is félsz a sötéttől, ugye? Amúgy is a sötétből jön a zsákos ember, meg a mindenféle démonok. Na most ez itt biológiailag alá van támasztva, ugye ezek a lények, ezek nem bírják a fényt. A fény az szétégeti a testszövetüket, ezért aztán csak a sötétben vagy vannak a mi hőseink veszélyben. Meg is töltenek néhány palackot, minden vagy ilyen rövid italokkal teli palackokkal próbálják meg megközelíteni az űrhajót, ami hát így folyamatosan leég, főleg amikor aztán elkezd esni az eső, szóval elég parás a helyzet. Én mindvégig azt éreztem, hogy haladhatnának ennél gyorsabban is, tehát hogy így mindig valahogy a konfliktusaik úgy megbékjózzák őket a helyet, hogy így inkább kilépnének és szednék a lábukat a helyet, így mintha így nagyon kényelmesen beszélgetnének, meg eszmét cserélnének mindig a kamera, illetve a néző kedvéért. Nekem nem sikerült ezt a drámát olyan nagyon komolyan venni, de hát döntsétek el, kedves hallgatók, mire való a videótéka, ha nem arra, hogy bizonyos filmeket megnézzetek. Legyen ez a Pitch Black, hogyha úgy érzitek, 0629986986 az SMS számunk. Ezen az SMS számon írt nekünk, így azt kérdezi Riddick, miért mondja egy pár beszédben, hogy maguk emberek, mikor ő is az. Hát ez olyan, mintha Riddick, mint egy kiiratkozna az emberi fajból. Riddick, én úgy érzem, hogy bizonyos pátosszal kezeli a saját hipermacsóságát, vagy szinte már fenevad státuszát, hogy ő egy olyan állat, aki már gyakorlatilag nem is ember, tehát nyilván a genetikai állománya is már inkább valamiféle predátor, vagy ilyen terminátor-szerű, hogy ő így a maga részéről felmondja az emberi fajjal való közösséget ebben a kis dialógusban. Én ezt úgy gondolnám, hogy egyszerűen ez csak egy beszédfordulat, tehát nem olvasnék bele annyit, nem tudom. Létezik olyan jó sci-fi, ahol nem rettegni kell, hanem idilli a jövő? Kérdezi a kedves hallgató. Jó hát, sci-fi alika. Erősen utopisztikusak a Star Trek sorozatok például, tehát igen. Ott lehet hosszú évadokat végignézni, úgyhogy valamifajta utopisztikus igen. Jövőképe van az emberiségnek. Igen, az egy csodálatos jövő, ahol az ember már Isten helyére lépett, és az egész világban azt a 90-es éveknek azt a boldog PC eszményét tartja fent, tehát a különböző fajok egymással való harmonikus együttélésének az eszményi világában játszódnak ezek. De itt is azt hiszem az működik kalandok. Alapvetően, mint a híradóban, nem? Tehát, hogy kit érdekelnek a jó hírek, tehát hogy alapvetően a balesetek, meg nem tudom, milyen katasztrófa hírek azok, amik a műsoridőt kitöltik. Meglehetősen cinikus vélemény, de hát, a tények ezt igazolják, igen. Folytassuk is. Mégpedig egy olyan sci-fivel, ami legalább annyira horror, mint sci-fi. Az alaphelyzete science fiction, az élmény, amelyet kapsz a filmtől, az mégis horror, és aztán mindeközben pedig egy dráma. Mindeközben pedig egy éppen, na itt aztán tényleg megvalósul az, amit az én személyes kis véleményem szerint a Riddick féle 22 évente sötétség című, Pitch Black című filmtől hiába vártok. Szóval itt megvalósul a csoportdinamika élmény, illetve a rettegés hatása alatt a különböző emberekből különböző hatások váltódnak ki, és ez egy valóban nagyszerű film. Szinte közhely, hogy a Stephen Kingnek a regényeit, azokat a Frank Darabont készíti el filmre jól. Itt akkor, ha mondom el egyből én, hogy én is, hogy szerintem itt egy karakteresen gyenge filmről van szó, és akkor majd én elmondom, hogy én hogyan láttam ezt a filmet, mert itt tényleg volt egy ilyen története annak, amiközben néztem, hogy hogyan próbáltam menteni magam számára ezt a filmet valahogy. Miről is van szó? Itt a Köd című, vagy The Mist című filmről van szó, amelynek az alapkonfliktusa, hogy megjelenik egy kisváros, tipikus Stephen King-es vidéki kisvárosi környezet, megjelenik egy köd, hirtelen a nagy vihar után az öböl felől, és a jóképű apa és kisfia anyukát hátrahagyva megérkeznek a helyi bevásárló centrumba, vagy a nagy amerikai közértbe, és mikor a köd rájuk telepedik, és ott zajlik igazából a dráma, mert a ködben érkeznek a hírek, hogy valami furcsa dolgok történnek, eltűnnek az emberek, ordításokat hallani, és bizony kiderül, hogy lények türemkednek át a ködből az ő kis világokba, és megpróbálják őket elragadni. Ez a drámai alapkonfliktus. És a szupermarketben egy csapatnyi ember, körülbelül 40 ember oda beszorul, és hát természetesen egyrészt fogyatkoznak, mert hogy a lények portyáznak közülük, vagy hát így elragadnak egyetmást. Másrészt pedig hát egymást is elég keményen aprítják és írtják. mert hogy hát súlyos konfliktusok alakulnak ki köztük. Az egy, alapvetően egy háromszög helyzet alakul ki, három fontosabb szószólóval három csoport létesül. Az egyik csoport az a tagadóknak a csoportja, akik nem hajlandóak tudomást venni arról, hogy ez a veszély, ez reális veszély, hanem ők azokra gyanakszanak, akik a veszély drámaiságáról tudósítanak, és azzal vádolják őket, hogy azok mindössze csak hülyét akarnak belőlük csinálni, a mindenféle rémekről regélnek azért, hogy magukhoz ragadják a csoport feletti irányítást. Másik csoport az az, amelyik komolyan veszi ezt a helyzetet, komolyan veszi a veszélyt, és hát ők azok, akikkel a rendező szándéka szerint azonosulnunk kell. Ők a jóféle riplik. És van a harmadik csoport, amelyik vallási fanatizmusba menekül a Mrs. Carmody vezetésével a folytogató és szorongató veszély elől. Sajnos nem tudom, hogy mi ez a köd, de veszélyes dolgok vannak benne, ahogy Dan mondta. Így van, pontosan így. Miféle dolgok? Azt nem láttam, túl gyorsan történt. Engem leterített. Öten mentünk be a raktárba. Ott volt Jim, Myron, Oli, én, Norm a csomagoló. Ajtót nyitottunk. Hol van Norm? Hogy nem Norm tudom. Ki tudja majd tisztítani a generátor szellőzőjét. Valami elvitte a ködből. Hogy? Hogy vitt el? Megölte. Bármint elragadta. Nézzék, gőzöm sincs, mik lehetnek ezek. Mi csak csápokat láttunk. Sajnálom, de nem vagyok ennyire ostoba. Miből gondolták? Kínos. Ez kínos, kínos, eléggé ízléstelen. A történtek fényében bohócot csinálni belőlem. Nem, szó sincs ilyesmiről. Nézze, jöjjön be a raktárba, oké? Ott mutatok magának vért. És egy csáp levágott darabját a padlón. Nem. Nem? Hogy érti, hogy nem? Nem, nekünk valós gondokkal kell törődnünk, és ez a szánalmas poén, a tréfa túl messzire ment. Mr. Norton, mi értelme lenne annak, ha valami... Kérem! Ez a bosszú azért, amiért ezt az ügyet a nyakába akasztottam még tavaly, és maguk támogatják benne. Nem volt elég, hogy győzött? Még jobban meg akart alázni. Azzal, hogy valami gumikígyót mutogat a tahókkal, és közben hőjére nőgik magukat. Itt nem az magad a hónak. Mr. Norton, esküszöm, félreérzel bennünket. Maga nem igen rajong a vidékiekért. Ugye? Itt költöm el a pénzemet, és itt adózom, mégis látta, ahogy maga a hátam mögött kavar. Mind összetartanak. Nem érzi, hogy ostobaság? Úgy éreztem, hogy ma kedvesen viselkedett. Kösz, hogy kijózanított. Örülök, hogy a fa a csónakházára esett. Örülök! Jól összezúztam? Nagyszerű, jó! Többé ne kerüljen az utam! Tudom, hogy fél, tudom. Én is félek. de itt az emberek élete David. A tét. Hé, a fiam élete szükség van magára. Brent! Kérem. Csápok az X bolygóról. Ez merő füllentés, és ezek mindannyian benne vannak. Nagy baromság. Persze, hogy az. Persze, hogy Rizsa a semmi teteje. A jelek szerint a sörös doboz hozta létre őket. Jól van, hát ne higgyen el nekünk semmit. Nézzék meg! Ez a film, ez egyszerűen kiváló. Mindent tud, amit egy horrorfilmnek tudnia kell, és ezen túl pedig mindent tud, amit egy drámának tudnia kell. Az emberi kapcsolatoknak az a komplex hálózata, az érzelmi hatásoknak a cselekedetekben való megnyilvánulása, az, ahogyan az emberi viselkedést, a félelem és a csoportdinamika különböző vektorai meghatározzák, az mind-mind-mind olyan precízen van kidolgozva ebben a filmben, és olyan mértékig hihető, átélhető, és a végén meg egy olyan fordulat, és egy akkora dráma, ami az embert leveszi a lábáról. Szóval ez a film, ez egy egészen kiváló film, a Köt című film, Frank Darabont és Stephen King. Én szerintem, ha használtad a múltkor, és gondoltam, milyen jól azt mondja, de vissza tudom dobni ezt a kifejezést, hogy a karikatúraszerűen megformált alakok, hát itt ez szerintem abszolút ez működik, ott nevesítsünk, milyen csoportdinamikáról van itt szó. Ugye ez a fajta kemény önálló, akinek itt a hangját is hallhattuk, akit ugye a tagadók, az egy fekete ügyvéd, egy jól szituált New Yorki fekete ügyvéd, akit a karikatúra szerint megrajzolt kisvárosi bolti alkalmazott rendkívül frusztrált vele szembe, és ő azt hiszi, hogy azért nem hiszi, mert hogy őt lenézi. Tehát tényleg, nevetségesen gyengén megrajzolt egy skicc ez. De miért? Az miért sztereotíp, hogy paranoid egy ügyvéd? Nem, ez nem sztereotíp. Vagy, ő azt gondolja, hogy röhögnek a háta mögött, és azért nem hajlandó elhinni a csápokat. De, nem tudom, akkor azt mondom, hogy én ettől nem estem hasra, hogy úristen, milyen komplex jellemábrázolás. Van egy, ezek a vallási fanatikusok, itt gyakorlatilag fél nap alatt megtéríti az ott egyébként. Tehát ugye a boltba beragadt 200 ember, ennek 20-nak mi követjük a sorsát, nem 200. Hát szerintem 40-50 ember. Igen. 40-50. Az összes olyat megtéríti ez a vallási vezető, akinek nincs megrajzolva a személyisége. Ez nem véletlen, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. Egyetlen, és egy egyetlen karakter van, aki átáll abba a vallási táborba. Ő az egyetlen jó figura szerintem a filmben, vagy nem kettő van, de ő az egyik. Akinek a figura. Igen, és ő neki a saját személyes konfliktusai végig vannak víve a filmben. Hogy először ő látja, ő győzi meg, hogy ugyan már semmi ez a köt, kimegyünk, igen. Kimegy miatt egy srác, meghal, akkor ebbe belefordul, vagy nyilván van egy morális konfliktusa, összeomlik emiatt, és úgy találja meg a saját erejét, hogy a vallásos asszonynak. Tehát az jól meg van rajzolva. Senki más, akit megtét az asszony, nincs megrajzolva. Ez a nő képes, nem tudom, mondjuk 12 óra alatt ezt a 40 arctalan embert a saját tényleg ilyen kálvini diktatúrájába belevonni. Ez tényleg, tehát a 21. század elején Amerikában ez tehát egy akkora közhely, hogy beszakad alatt az asztal. Tehát ebben semmi nagy dolog nincsen. Egy közepesen játszó színésznő, komolyabb, tehát ebből a legsematikusabb dolgokat hozza, hogy az Isten büntetése ez, majd mind pokorra jutunk, és elmond 5 ilyen mondatot. Ebben mi a komplex? Ebben mi a lelki konfliktus? Szerintem végtelenül leegyszerűsített. Nincs vakabb annál, mint aki nem akar látni. Nyissa ki a szemét! Hadd hújjon el a férgese! Hisz minden meg van írva. Jelenések. Idéznék belőle. És a templomot megtöltötte a füst, Isten dicsőségét hirdetve, és végtelen hatalmát. És senki sem léphet a templomba, míg a 7 angyal fel nem törte a 7 pecsétet. Mit akar ezzel? Miről prédikál? Hogy oda kell állnunk a teremtőnk elé. Frász, nem állok én sehova. Hölgyem, az önnyelvűt középen kéne megkötni, hogy mindkét oldalon csapkodhasson. Nem, eljött az idők végezete. Nem lángokban, hanem ködben. Hagyjál! Higgadj le, Jim, nyugi! Mi lenne, ha az ánusz állna a 44-es bakancsom orra elé? Mit szólna hozzá? Hé, erre semmi szükség. Myron, kérem, bírja jobb belátásra. A lelkét próbálom megmenteni maga idióta. A kétkedők örökké kétkednek. Nyugi! Nem, rettető bocsánat, szörnyek! Elévest. Vitték el szegény fiút! A ködrémségei. Kételkednek? Maga is? Hát menjenek! Menjenek! És köszöntsék őket! Ebből elég! Az Istenért! Abba kell hagynia, a gyerekek félnek! Van is rá okuk. Van is rá. okuk. Az ő gyönyörű, tiszta kis elméjük is megzavarták a hazugságok. Szócséplés, a modern isten dicsőítése. Vagy tagadása. Egy isten létezik. Az izraeliták istene. És ő kegyetlen, és bosszúálló, és túl hosszú időn át gúnyoltuk ki, és most követeli, hogy vérrel kárpotoljuk. Itt az idő, hogy elhatározzák magukat, állást foglaljanak, a megváltott, a letaszított. Olvassák a könyvet, szinte kiált, hogy megmagyarázzák, vér! Mi van? Vér. A kis Normi volt az első, és most az úr a többieket szólítja. A számla lejárt, fizetni kell, ahogy Ábrahám akarta feláldozni egyetlen fiát, hogy bizonyítsa szeretetét, az is elég! Egy újabb adósságjele. Újabb csepp a pohárban. Hát ez jó, én nem verhetem pofán, de maga megteheti. Elnézést kérek mindenkitől, de a hölgy proféciái kissé régi módinak tűnnek. Eljön magáért. Talán még ma, napszálltakor. Ma jönnek el. És elvisznek valakit. Mérget vehet rá, és ha megteszik, zokogni fognak az Istennek. Rimánkodnak majd Kármodi mamának, hogy mutasson utat. Másképp nem is tudnék érvelni a Mrs. Kármodi gyülekezetének a hitelessége, meg az egész szituáció hitelessége mellett, mint hogy azt hiszem, hogy egy ilyen szituációban, amikor nem e világi lények törnek rám, hogy be vagyok zárkózva, egy szupermarketbe, és olyan lények jönnek, akikről tudva tudom, hogy nem léteznek, és itt van egy nő, aki megmagyarázza az egészet, és lobogtatja a Bibliát a kezében, simán el tudom képzelni magamról, hogy a hívévé válok. Simán el tudom képzelni magamról, hogy az ember, az emberi tudat racionalizálni akar, és amíg nem tud racionalizálni, addig nem tud cselekedni. Ezért muszáj valamilyen magyarázatot találni. Itt az egyetlen egy pályázó, aki magyarázatot képes adni arra, ami odakint zajlik, az ez a nő. Ezzel szemben az összes többi front az azt képviseli, hogy nem értjük, nem tudjuk megmagyarázni, próbáljunk meg logikusan cselekedni. Csak hogy, és ez a film végső tanulsága, egy olyan rendszerben, egy olyan világban, amely nem racionálisan értelmezhető és megmagyarázható. Mert nem értjük racionálisan, nem is lehet racionális döntést hozni. Ez az, amit a hősünk, a David Drayton megkísérel, hogy kövessen egyfajta racionalitást, egyfajta értelmes, intellektuális vonalvezetést, amely olyan csúnyán bukik meg a film végén, és az a film nagy csattanója, hogy attól koldul, mert nem lehet. Mert egy olyan rendszerben, amely rendszernek nem ismered a lényegét, nem ismered a szabályait, nem lehet intellektualizálni és értelmes döntéseket hozni. És én igenis azt hiszem, hogy képes lettem volna arra egy ilyen helyzetben, hogy térdre boruljak, és azt mondjam, hogy igen, kérem a megváltó Istennek a bocsánatát a bűneimért, hogy rám szabadította ezeket, mert ez ennek a világnak a rendszerén belül nem értelmezhető, nem megmagyarázható. És amíg nem kapsz más értelmes magyarázatot erre, addig kénytelen vagy követni azt, ami van. A legtöbb szerintem ember megbénul, ha nem ért valamit. Most durván elmitizáltál egy ennél sokkal egyszerűbb történetet. Ugye konkrétan megjelenik a filmben, hogy van egy katonai bázis, ahol kísérleteztek valamivel, ami miatt vannak a dimenziók közötti határ eltűntése többi. Tehát, hogy és te ezt így egy ilyen dolgot meg tudsz érteni, azt föl mondod, tudsz fogni? Hogy ma én nem tudom fölfogni, én Isten se tudom fölfogni, de azt tudom, hogy engem 30 éve nevel a tudományosságra az én civilizációm, és hogyha valaki oda egy civilizációs magyarázattal, egy ilyen tudományosnak hangzó magyarázattal, inkább afelle hajlok, és nem omlok be 6 óra alatt egy nem tudom milyen vallási fanatizmusba. Ne haragudj, az egyikhez kapsz egy megváltástant, a másikhoz meg kapsz egy zavaros, általad abszolút érthetetlen, és az eddigi tudományos tapasztalatok alapján nem is létező értelmezést, vagy magyarázatot. Valószínűleg nem megváltástant keresek. Hát lehet, hogy mi köztünk ez a különbség, lehet. Szabolcs. Ó, Jessup közlegény. Nézzék, nem én csináltam. Én csak ott állomásoztam, nem vagyok felelős, egy... Baromság. A francba én itt születtem. A legtöbben ismernek engem, már mint... Maga! Elég volt a gyáva nyavaigásból, vagy kivágom azt a villás nyelvét, és most beszéljen végre! Halljuk. Jó, rendben, jól van. Rebesgették. De mit? Hogy ők arra gondoltak, hogy vannak más dimenziók. Tudja, másik világok körülöttünk, és hogy szerettek volna tenni egy próbát, hogy legyen egy átjáró. Hogy azon keresztül lássák, mi van a túloldalon. Talán az átjárója jutottak el ide? Igen? Nem de? Nem az enyém, a tudósoké. A tudósok. Igen, a tudósok. Nem én voltam. A tudósok. Bizonyára véletlenül vájtak lyukat, és a másik világa miénkre ömlött. Ezt mondta Donaldson, mielőtt megölte volna magát, de én a felét se értettem az egésznek. Nem az én hibám. Ó, ez nem az ő hibája. Nem. Itt soha semmi. Nem az emberek hibája. És ő most is tagadja. Pedig egyértelmű a vétke ennek a Júdásnak a ködben. Júdás! Maga! Maga! Még most sem értette meg. Nem érti meg, hogy minket azért büntetnek, mivel mi szembe szegültünk az Úr akaratával. Mert szembe szegültünk a legősibb parancsok mindegyikével. Járkálunk a holdon. Igen. Igen. Vagy atomokat választunk szét, vagy sejteket szedünk szét, vagy ott az abortusz. Megszegjük a parancsolatokat. Megsemmisítjük az élet titkait, amihez csak a mennyben lakó Úrnak lenne joga. Amen. Igen, tudom, hogy ez igaz. Kérek. De most minket ér el a büntetésünk. Beköszöntött íme az ítélet órája. Mint látják, a pokol ördögeit szabadon engedték, és a fenevadak ura uralkodik. És ez miatta van, igen? Nem az én hibám! Nem az én hibám! Ők tették! Ők köpték szemben! Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád? Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Parag Szabolccsal, aki nem nagyon szereti a Köt című filmet, annál inkább a Pitch Black címűt, én meg pont fordítva vagyok ezzel. Tehát a kedves hallgatónak a fejében kell, hogy összeálljon valamiféle tanulság, azért is arra biztatjuk őket, hogy a 0629986986-os SMS számon írjanak nekünk, ha már esetleg látták valamelyik filmet, hogy mégis melyikünknek adnak igazat. Na itt van egy jó pár SMS, amit kaptunk. Kezdjük azzal, hogy Riddick nem ember, és ez a második részből kiderül. Tehát, hogy Riddick valóban nem ember, ez nem csak egyfajta frázis, ahogyan mi gondoltuk az ő szájában. Robi ezt a filmet már, mint a Köt című filmet ajánlotta már nyáron, igen, ha jól emlékszem, valamelyik top 10-be bekerült. Meg is néztem, és nagyon jó. A horror elemeken túlmutatva egy könnyed kis szociológiai esettanulmány, írja a kedves hallgató. A könnyed szócskát használva? Igen. Tizenvalahány évesen néztem meg. Fennmaradva este 11 után, mármint a Köt című filmet, szülők alszanak, utána nem mertem átmenni a szobámba. Részletekre nem emlékszem, de a hangulat megvan. Nem tudtatok valami könnyebb, nem rémisztő szifit választani? Ott van például a Galaxy Quest, tegnap is volt a tévében. Nem hiszünk a könnyed, laza szifi világában. Én személy szerint a rohadt nyomasztó jövőben hiszek, és az szerintem mindennél jobb. Legalábbis azt nézni és rettegni. Általában a horrorfilmeken szétröhögöm magam, a ködön nem szórakoztam nagyon, inkább féltem, írja a kedves hallgató. Ez a film egyszerűen baromi jó. Jól példázza, hogy a krízis helyzetben hogyan oszlanak csoportokba az emberek egy önjelölt vezetővel az élükön, és keresnek egy bűnbakot a helyet, hogy összefognának. Aztán kaptunk még SMS-t. Nem láttam, de máshol is játszódik, vagy csak a shopping mallban. Várost, házakat mutat a film. Mutat a film? Nem sokat. Igen, ez is egy kamaradráma, azt lehet mondani. Csak több szereplős, mint általában. Mrs. Skizofrént időben ki kellett volna rúgdosni a ködbe, írja a kedves hallgató. Annyira bájos, amikor valaki ennyire átéli az adott szituációt, és annyira így belehelyezkedik, és akkor ő maga is egy szereplővé válik, és vállal egy szerepet egy karakternek a képében, ott a sztoriban én is mindig így járok el. Az ilyen jelenetek miatt mindig úgy érzem, be kéne tiltani a vallást, írja nekünk, ateista.